Güzel seversen gerdanı belli, her güzelin kahrı çekilmez imiş. Her güzelin kahrı çekilmez imiş. Seyrani'nin yüzü kanla yaşamış, aşk ve sevda cümle derde başımış. Aşk ve sevda cümle derde başımış. Ben bağrını toprak sandım taşımış, meğer taşa